To właściwie było zaskoczenie dla wielu, że ktoś taki jak Prince Thomas tworzy album opatrzony tytułem Tense. Czy państwo pozwolą, tak jak ja kiedyś mówiłem, po prostu trans. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Z 12-calowej płyty winylowej, końcówka pierwszej strony, strony A, bez jakiegoś wymyślonego tytułu, bowiem wszystkie 10 kompozycji noszą kolejno swoje numerki, no i tytuł całości, czyli

Trójka.